பாபுலால சரணாக்கார் அர்க்கம் தேவானை ஒப்பமா என்கிறாள் سم بابو لاله چرما کار ارکم لیوانی او تر دا کٹ کٹ خندا دی جار سم بابو لاله چرما کار ارکم لیوانی لکا ماشین چی پر بخمل و چلاوی نا بابو لاله چرما کار ارکم لیوانی وپا ما ین گرانه پالا و را ٹکا شل خالی بابو لاله چرما کار ارکم لیوانی وپا ما ین گرانه Mañana grande.